أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، bugün üçüncü esasa geldik. İnşallah son kitabında son bölümüne gelmiş olduk. Muhammed İbni Abdülvahab diyor ki üçüncü esas, yani kulun, her kulun bilmesi gereken üç esastan sonuncusu olan üçüncü esas. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bilinmesi. Onun adı Muhammed İbni Abdullah İbni Abdülmuttalib İbni Haşim'dir. Haşim Kureyş'tendir. Kureyş Arapların bir boyudur. Araplar da Allah'ın Halil İbrahim Aleyhisselam'ın, Allah'ın Halili İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail Aleyhisselam'ın soyundandırlar. O ikisine ve Peygamberimize salat ve selamlar olsun. Üçüncü asıl, kabirde sorulacağından dolayı insana Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı insanın tanımasıdır. Diyor ki, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın adı Muhammed'dir. O, Abdullah oğlu, Abdülmuttalib oğlu Haşim idir, diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifte diyor ki, hem İmam Bukhari hem de Müslim rivayet ediyor. Benim beş tane ismim vardır. Kendini tanıtırken diyor ki, benim liye hamsetu esma. Benim beş tane ismim vardır. Ene Muhammedun. Ben Muhammed'im. Ve ana Ahmet. Ben Ahmet'im. Ve ana El-Mahi. Ben El-Mahi'yim. Benim bir ismim de El-Mahi'dir. Peygamber diyor ki El-Mahi ellezî yemhullâhu bihil kufr. Allah'ın kendisiyle küfrü sileceği kişidir, diyor. Ondan sonra diyor ki ve ana El-Aqib ellezî yuhşarun nâsu fî aqibi. Yani ben Aqib olan peygamberim. Aqib yani insanlar benim hemen akabimde diriltilecekler. Hani önce Allah beni diriltecek. Ondan sonra bütün şeyleri diriltecek diye. Ve diyor ki ben oyum ki benden sonra peygamber yoktur diye. Kendi için beş tane isim zikrediyor. Allah, Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın isimlerinden Muhammed ismini kullanıyor. Yani Kur'an-ı Kerim, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın diğer isimlerini kullanmıyor. Daha ziyade, mesela Muhammedun Resulullah diyor Allah Azze ve Celle. Muhammed, Allah'ın Resulüdür. وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ Muhammed, Resul'den başka bir şey değildir. Mesela gibi. Muhammed ismini kullanıyor. İncil'de ise İsa Aleyhisselam'ın müjdesiyle Allah Azze ve Celle Peygamberimizin Ahmet ismini kullanıyor Kur'an-ı Kerim'de. İncil'de o Ahmet diye geçer veya İsa onu Ahmet diye müjdeledi diyor Allah Azze ve Celle. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz İsmail Aleyhisselam'ın soyundan. İsmail Aleyhisselam'ın soyundan olunca otomatikmen şeyden olmuş oluyor. İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan oluyor. Yine İmam Bukhari'nin rivayet ettiği bir hadiste Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Allah İsmail oğullarından Kinane'yi seçti. Kinane'nin içerisinden Kureyş'i seçti. Kureyş'in içerisinden Haşim oğullarını seçti. Haşim oğullarının içerisinden de beni seçti. Ben seçilmiş, oğlu seçilmiş, oğlu seçilmişim diyor Aleyhisselatü Vesselam. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın aslı Kinane'ye dayanıyor. Allah ondan Kureyş'i, Kureyş'ten Haşim oğullarını, Haşim oğullarının içinden de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı seçmiş. Devam ediyorum. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 63 yıl yaşadı. Bunun 40 yılı nübüvvetten önce geçti. 23 yıl Nebi ve Resul olarak görev yaptı. İkra, oku buyruğu ile ona peygamberlik. Bu peygamberliğin yanına bir parantez açın, nübüvvet yazarsanız daha doğru bir tercüme olmuş olur. Nebilik veyahut da yazarsanız bunun yanına daha net olmuş olur. Çünkü bu tercümeyle ne kastettiği anlaşılmıyor. İkra buyruğu ile ona peygamberlik verildi. Müddessir hitabı ile de Resul oldu. Ne demek istiyor burada? İkra ile nebilik verildi. Müddessir ile de Resul oldu. Şimdi nebi kelimesi ile Resul kelimesinin arasında fark var. Nebi kendisine haber verilen demek. Yani ne olursa olsun birine haber verdiğiniz zaman kendisine haber verilmiş anlamında ona nebi deniyor. Gerek yok çalsın bir şey olmaz. Birini bir elçi olarak gönderdiğimiz zaman ona da elçi anlamında Rasul deniyor. Şimdi Muhammed İbni Abdülvahab diyor ki ilk ayet indiği zaman İkra ayeti indiğinde bunda şey yok. Bunda bir peygamberlik hani git başkalarını uyar anlamı yok. Sadece peygamberimize bir haber gelmiş. İkra. Nebi olmuş peygamber. Fakat daha sonra Allah Azze ve Celle ona ya eyyuhel müddessir kum fe enzir ey örtüsüne binen kalk ve uyar deyince onu doğal olarak elçi olarak bir kavme gönderdi demiş oluyor. Bu şekilde Nebi ile Resul'ün arasını birbirinden ayırmış oluyor. Yani İkra ayetiyle Nebi oldu. Vahiy ona inmiş oldu. Müddessir suresiyle beraber, ikinci inen ayetle beraber artık kavmine gönderilmiş bir Rasul haline geldi. Doğup yetiştiği şehir Mekke'dir. Daha sonra Medine'ye hicret etmiştir. Allah onu şirkten korkutup uyarmak ve tevhide davet için göndermiştir. Allah onu şirkten korkutup uyarmak ve tevhide davet etmek için göndermiştir. Bunun delili ne? Şimdi okuyacağı ayetler. Bu okuyacağımız Müddessir suresiyle alakalı İmam Müslim şöyle bir rivayette bulunuyor. Cabir diyor ki, Peygamberimiz bize vahyin kesildiği dönemden bahsediyordu. Peygamberimiz bize vahyin kesildiği dönemden bahsediyordu. Vahyin kesilmesi ne demek? Biliyorsunuz aleyhissalatu vesselama ikra emri geldikten sonra Peygamber aleyhissalatu vesselam zaten çok korktu. Yani o kıssanın tamamını hatırlarsanız hani İmam Bukhari Ayşe annemizden rivayet ediyor. Diyor bana, ben peygamber için söylüyor. Diyor peygamber ara sıra Hira'ya gidip orada ibadet ederdi. Yani uzlete çekilir. Yiyeceği bittiğinde gelir alır, tekrardan giderdi diye. Bir gün oradayken ona melek geldi. Dedi ki oku ey Muhammed. Peygamber aleyhissalatü vesselam dedi ki ben okumayı bilmem. Ümmi oldu ondan dolayı. Beni tuttu sıktı. Tekrar bana oku dedi ben okumayı bilmem. Tekrar beni tuttu üçüncü bir defa sıktı. Seni gönderene yemin olsun ki ben okumayı bilmem dedim. Ondan sonra ikra bismi rabbikellezi halak ayetler indi. Bu birinci evre. Bunlar indikten sonra aleyhissalatü vesselam ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Yani bu neydi? Hani tabiri caizse benim başıma ne iş geldi böyle, bu bana gelen kimdi? Hatice annemiz rivayetin devamında ona diyor gel seni Varaka ibn-i Nevfel'e götüreyim. Kendi amcasına götürüyor. Varaka ibn-i Nevfel'e Peygamberimiz gördüğünü anlatınca diyor ki vallahi bu Musa'ya gelen namustur. Yani vahiy namus diye isimlendiriyor. Keşke diyor kavmin seni çıkaracağı zaman ben de genç olsaydım. Tabi Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu duyduğunda şoku ikiye katlanıyor. Yani اَوَ مُخْرِجَيَّهُمْ diyor. Onlar beni çıkaracaklar mı bu memleketten? Yani ben ki Muhammedül Emin'im, kimseye bir zararım yok, ticaretimde dürüst olalım. Mağarada meleğin biri bana geldi diye, namus geldi bana diye bunlar neye beni yurtlarımdan çıkaracaklar? O da diyor, senin getirdiğini getiren hiçbir adam yoktur ki mutlaka düşman edinilmiştir kavmi tarafından. Senin getirdiğini getiren hiçbir adam yoktur ki mutlaka düşman edinilmiştir. Şimdi aleyhissalatü vesselam vahiy aldı. Zaten şu evreyi unutmayın. Peygamberimiz yaşadığı dönemden iyice bunalmıştı zaten. Yani ciddi bir bunalım içerisindeydi. Kendisini sürekli dağlara, işte mağaralara götürüyordu. Şimdi bir insan yalnızlığa çekiliyorsa bunun iki tane sebebi vardır. Ya delidir ya çok akıllıdır. Yani ortası olmaz bu işin. Bir adam memleketi bırakıp, herkesi bırakıp bir şeyleri terk ediyorsa deli insanlarda kişilik bozukluğu vardır veya sosyal bozukluk vardır. İnsanlardan sıkılır, uzaklaşır. Ya da çok akıllıdır. İnsanların problemlerine çözüm üretmek ister, insanların ahvalini düşünmek ister mesela gider. Zaten durumu iyi değildi bu anlamda. Yani dert ediniyordu kendine. Melek gelince ikinci bir şok yaşadı aleyhissalatü vesselam. Varaka ibn-i Nevfel'e rahatlamak için gidince üçüncü bir şok yaşadı bu sefer. Memleketten çıkarılmak vesaire gibi şeylerle karşılaştı. En son aleyhissalatü vesselam bunları düşünürken Cabir anlatıyor. Diyor Peygamberimiz bize vahyin kesilmesini anlattı. Ve dedi ki aleyhissalatü vesselam, ben yolda yürürken bir ses işittim. Başımı semaya kaldırdım, baktım ki Hira'da bana gelen melek. Yani Cebrail aleyhisselam gelmiş. Bir rivayette Peygamberimiz diyor, onun 600 tane kanadı vardı ve bütün ufuku kapatmıştı diye. Orada diyor, ben onu görünce o halde koşarak eve geldim ve Ayşe, Hatice'ye dedim ki, beni örtün ve üzerime de soğuk su dökün. Yani kendime geleyim, hani baygınlık geçirdiğini düşünüyor. Ben bu haldeyken Allah bu ayetleri indirdi. Ayetleri okuyorum şimdi. Ey bürünüp sarınan Resulüm, kalk ve uyar. Bu son söylediğim hadisi İmam Müslim Cabir'den rivayet ediyor dedim. Ey bürünüp sarınan Resulüm, kalk ve uyar. Sadece Rabbini büyük tanı, elbiseni tertemiz tut ve kötü şeyleri terk et. Yaptığın iyiliği çok görerek başa kalkma ve Rabbinin rızasına ermek için sabret. İlk, bunlar Peygamberimizin kendisiyle kavmine gönderildiği ayetler. Onun için Muhammed İbni Abdülvahhab bunları almış. Biraz da tafsilatına gitmiş. Diyor ki, kalk ve uyar buyruğu, şirkten korkutup uyar ve tevhide davet et anlamına gelmektedir. Kalk ve uyar. İnsanları şirkten korkutup uyar ve tevhide davet et anlamına gelmektedir. Bunu nasıl böyle tefsir etti Muhammed İbni Abdülvahhab? Şimdi Kur'an-ı Kerim'i ya Kur'an'ı Kur'an'la tefsir ederiz, ya Kur'an'ı sünnetle tefsir ederiz, ya Kur'an'ı sahabe fehmiyle tefsir ederiz, ya da Kur'an'ı Arap lügatıyla tefsir ederiz. Dört taneden bir tanesi. Muhammed İbni Abdülvahhab burada Allah Azze ve Celle'nin bir ayetini tefsir ediyor. Diyor ki kalk ve uyar, şirkten uyar, insanları tevhide davet et. Bu sünnetle yapılan tefsire bir örnektir. Çünkü bu ayet peygambere indikten sonra peygamberimiz insanları la ilahe illallah'a davet etti ve insanları şirkten sakındırdı. Bunu ne yaptı? Peygamberimizin fiili sünnetiyle bu ayet-i kerimeden kastedilenin insanları tevhide davet et ve insanları şirkten uyar olduğunu anlamış olduk aynı zamanda. Bir de burada dikkat edin abiler. Peygambere ilk gelen şey, ilk gelen ayet-i kerime kalk diyor Allah Azze ve Celle. Kalk. Yani biz buradan şunu anlıyoruz. Oturarak, yerinde durarak, hareketsiz bir şekilde bekleyerekten bu dine davet de olmaz. Bu din için hizmet de olmaz. Bu dine hizmet edecek olan insanların yerlerinden bir harekete geçmeleri lazım. Yani tabiri caizse psikolojileri ve ruh halleri kıyam halinde olması lazım. Yani sürekli kendilerini bir şeylere baş kaldırmış, bir şeyleri reddetmiş, bir şeylerin önünde ayağıya dikilmiş gibi hissetmeleri lazım ki inzar görevini yerine getirebilsinler, uyarı görevini yerine getirebilsinler. Devam ediyor Allah Azze ve Celle, sadece Rabbini büyük tanı. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ buyruğu ise tevhid ile onu tazim et anlamına gelmektedir. Çünkü Mekkeli müşrikler Allah'ın dışında birçok şeyi tazim ediyorlardı. Ki Mekki ayetlerde bu emir çok vurgulanıyor. Hani وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا Rabbini büyükleme ile büyükle diyor İsra suresinde Allah Azze ve Celle. İsra suresinin en sonunda. Burada Allah Azze ve Celle ona diyor ki وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ama Rabbine gelince Rabbini tekbir et, Rabbini yücelt. Yani onlar kendi ilahlarını ne kadar yüceltiyorlarsa, onlar kendi ilahlarını ne kadar övüyorlarsa, sen de bir o kadar kendi Rabbini öv, Rabbinin en büyük olduğunu insanlara tanıt diyor Allah Azze ve Celle. Elbiseni tertemiz tut. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ Elbiseni tertemiz tut. Buyruğu, amellerini şirkten arındır anlamına gelmektedir. Şimdi Arap lügatında normalde bizde bazı deyimler olur ya, mesela örnek veriyorum işte, mesela biz bir adama nasıl bir örnek verelim? Hiç alakasız ama toplumun örfünde anlam olaraktan anlaşılıyor. Mesela karnım zil çalıyor. Örnek veriyorum. Yani normal kelime kelime parçalasanız hiçbir anlamı yok yani. Karnım zil çalıyor yani. Karın zil çalmaz. Zil karnının içine de girmez. Aynı zamanda bir bak abi istersen. Yan kapıdır. Tamam. Zil karnının içerisine de girmez aynı zamanda. Fakat bu bizde bir deyim acıktığımızı ifade etmek için kullanıyoruz. Araplar da birinin ahlakını, terbiyesini, amellerinin güzelliğini ifade etmek için elbise tabirini kullanıyorlar. Mesela elbisesi güzeldir. Misal yani adamın ahlakı, adamın amelleri güzeldir anlamında kullanıyorlar. Allah Azze ve Celle de onlara onların deyimleriyle hitap ediyor. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ diyor. Elbiseni temiz tut. Yani ahlakını, amellerini temiz tut diyor. Tabi Muhammed İbni Abdülvahhab daha genel bir anlam katmış. Amellerini şirkten arındır anlamına gelmektedir diyor. Ama İbni Abbas ahlakını güzelleştir, masiyetlerden uzak dur diye tefsir ediyor bu ayet-i kerimeyi. Kötü şeyleri terk et. Buyruğunda geçen kötü şeyler putlardır. Onları terk etmek ise putları ve putperestleri terk etmekle gerçekleştirilebilir. Mesela Allah Azze ve Celle diyor وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ Şimdi burada rucz kelimesi normalde pislik anlamına geliyor. Rucuz kelimesinin Arap lügatındaki asıl anlamı pislik anlamına geliyor. Allah Azze ve Celle diyor ki pisliği terk et. Peki burada Allah'ın pislik dediği şeyi niye genelde mesela putlar diye tefsir etmişler? Bu Kur'an-ı Kerim'in Kur'an-ı Kerim'le tefsirine bir örnektir. Çünkü Allah Azze ve Celle şirki necaset diye isimlendiriyor mesela Tevbe suresinde. Hac suresinde Allah Azze ve Celle diyor ki فَجْتَنِبُ الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْسَانِ Putlardan pislik olanlarından uzak durun diyor Allah Azze ve Celle. Onları pislik diye isimlendiriyor. Mesela Kur'an-ı Kerim'i Kur'an-ı Kerim'le tefsir ederekten burada pisliği terk eti şeye yorumlamışlar. Yani Allah Azze ve Celle diyor putları terk et. Muhammed İbni Abdülvahhab diyor ki onları terk etmek putları ve putperestleri terk etmekle gerçekleştirilebilir. Yani bir insanın putu Allah'ın dışında ibadet edileni terk etmesi sadece ondan uzak durması bunun için yetmez. Çünkü onun asıl müsebbibi kimdir? Onu vücuda getiren kimdir? Mesela yeryüzünde hangi şirk varsa o şirkin müsebbibi aynı zamanda müşriklerdir. Yani müşriğin olmadığı yerde şirk olmaz. Kafirin olmadığı yerde küfür olmaz. Putperestin olmadığı yerde putçuluk olmaz. Şimdi sen asıl müsebbibi bırakıp ona sebebiyet veren şeyi terk edip sonuca takılırsan sadece sonucu terk edersen bir şeyi değiştiremezsin. Fakat hem o puttan hem de o putun varlığına sebebiyet veren putperestlerden teberri edersen tam anlamıyla şirkten teberri etmiş olursun. Bu da bir nevi Kur'an-ı Kerim'in Kur'an-ı Kerim'le tefsiridir. Niye? Çünkü bütün peygamberler hem putlardan hem de putperestlerden teberri etmişlerdir. Mesela İbrahim Aleyhisselam'dan örnek vermiştik değil mi? İnna bura'u minkum ve mimma ta'buduna min dunillah. Sizden ve Allah'ın dışında ibadet ettiklerinizden beriyiz dedi. Hatta Şeyh Hamed İbni Atik Neş ulemasından yine bu ayet-i kerimeyi tefsir ederken diyor ki burada çok beliğ bir nükte vardır. İbrahim önce putlardan değil, önce müşriklerden teberri etti. Ondan sonra müşriklerin kendisine ibadet ettiği putlardan teberri etti. İnna bura'u minkum ve mimma ta'buduna min dunillah. Niye? Çünkü dedi ki çoğu insan putlardan teberri edebilir. Fakat putperestlerden teberri etmek insanın biraz da menfaatine dokunduğu için insana belki de en ağır gelen şeydir. Ondan dolayı İslam bize hem putlardan hem de beraberinde putperestlerden teberri etmeyi bizim üzerimize farz kılmıştır. Allah Azze ve Celle de zaten böyle söylüyor. Devam ediyor, diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu emre uyarak 10 yıl süreyle tevhide davet etti. 10 yıldan sonra İsa Miraç'a yükseldi. 5 vakit namaz kıldı. Daha sonra Medine'ye hicret etmekle emrolundu. Peygamber aleyhissalatü vesselam 10 yıl tevhide davet etti. 10 yıldan sonra Miraç'a yükseldi. 5 vakit namaz farz kılındı. Sonra Mekke'de 3 yıl boyunca 5 vakit namaz kıldı. Daha sonra Medine'ye hicret etmekle emrolundu, diyor. Hicret, şirk diyarından İslam diyarına göç demektir. Hicret, İslam ümmeti üzerine farz kılınmıştır. Ve bu farz, kıyametin kopacağı güne kadar devam edecektir. Hicret, lügat itibariyle terk etmek demektir. İnsanın bir şeyi hecr etmesi, insanın bir şeye hicret etmesi, lügat Arap lügatında insanın bir şeyi terk etmesi anlamına geliyor. İslam'ın hicret kelimesine yüklemiş olduğu mana ise hicret, genel anlamıyla Allah'ın razı olmadığı şeyleri terk etmek hicrettir. Özel anlamıyla şirk beldesinden İslam beldesine intikal etmek hicrettir. Tekrar söylüyorum, geçen dersimizde de anlattık. İslam, Arap lügatında var olan bu kelimenin anlamını genişletmiştir. Yani hicret normalde terk etmektir. Fakat İslam ona daha geniş bir anlam yüklemiştir. En geniş anlamıyla hicret, Allah'ın razı olmadığı masiyetleri terk etmek hicrettir. Özel anlamıyla hicret ise İslam'da, şirk beldesinden İslam beldesine intikal etmek. Mesela İmam Bukhari'nin rivayet ettiği bir hadiste Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki El-Muslimu men selime el-Muslimune min lisanihi ve yedihi. Müslüman, Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kişidir. وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللّٰهُ عَنْهُ. Muhacir ise, hicret eden ise Allah'ın nehyettiklerini terk edendir. Muhacir ise, hicret eden ise Allah'ın nehyettiklerini terk edendir. Hicretin adı budur. Hicretin şer'i hükmüne gelince hicretin 3 tane hükmü var. Yani biz Müslümanların bilmesi gereken hicretin 3 tane hükmü var. 1- hicretin farz olduğu yerler. Hicretin farz olduğu yerler. Güç yetiren ve dinini ızhar edemeyen, dinini açıktan yaşayamayan insanlara hicret etmek farzdır. Güç yetirenden kastımız yani hem yol bulacak hem de imkanı olacak, gidecek imkanı olacak. Güç yetirmekten kastımız bu. Güç yetiren ve dinini ızhar edemeyen, dinini açıktan yaşayamayan insana hicret etmek farzdır. Güç ikincisi ise hicretin müstehap olduğu yerler. Yani sünnet müstehaptır. Yapılırsa güzeldir, yapılmasa da olur anlamında. Güç yetiren, dinini müşriklerin arasında ızhar edebilenler. Yani adam müşriklerin arasında yaşıyor. Fakat dinini de açıktan yaşayabiliyor. Yani dinini yaşamak konusunda adamın hiçbir sıkıntısı, hiçbir problemi yok. Misal, buna hicret farz değildir. Buna hicret müstehaptır. Hicret ederse olur. Hicret etmese de olur çünkü dinini yaşayabiliyor. Üçüncüsü ise hicretin sorumluluğunun düştüğü insanlar. Bunlar da Nisa suresi 98. ayette Allah Azze ve Celle'nin bahsettiği hicrete yol bulamayan erkek, kadın ve çocuklardır. Yani bazen mesela adamın gücüyle adamın dinini ızhar edemez. kafirlerin arasındadır. Hicret etmek ona farz olmuştur. Fakat gücü yetmez. Yani ya kadındır yol bilmez, ya erkektir parası yoktur, ya esirdir, ya çocuktur tek başına çıkamaz. Misal bunların üzerinden hicretin farziyeti düşmüş oluyor. Şimdi bu söylediklerimizin delili. Yani üçe ayırdık biz hicreti. Şimdi bunların delilini zikredeceğiz. Hemen kitaptan okuyacağız delilini. Nisa 98. Zaten geliyor, şimdi okuyacağız beraber. Kendilerine yazık eden kimseler, kendilerine yazık eden kimselere melekler canlarını alırken ne işte idiniz derler. Onlar, biz yeryüzünde aciz kalan kimselerdik derler. Melekler onlara, Allah'ın arzı geniş değil miydi? Hicret etseydiniz ya derler. İşte onların barınağı cehennemdir. Orası ne kötü bir dönüş yeridir. Şimdi burası birinci kısmın delili. Buraya kadar olan kısım birinci kısmın delili. Bu ayet-i kerime ne üzerine inmişti? Bunlar hicret kendilerine farz olduğu halde kadını, çocuğu, işi terk edemediğinden dolayı Mekke'de kalan ve Bedir günü savaş olduğunda Mekkeli müşriklerin zorla savaşa çıkardığı insanlar bunlar. Ve bunlar savaşmadılar. Hatta İbn Abbas diyor, bunlardan birine ok geldi deydi, öldü. Bunlardan birine işte kılıç darbesi geldi, öldü ama bunlar yerlerinde duruyorlar. Bunlar ölünce Müslümanlar tartıştılar. Bir grup Müslüman dedi ki, bunlar Mekke'de bizim kardeşlerimizdi. Bunlar savaşa da zorla çıkarıldılar. Bunların üzerinde hiçbir sorumluluk yoktur. Bir grup Müslüman da dedi ki, bunlar Mekkeli müşriklerle kalmayı tercih ettiler. Ve bizim karşımızda müşriklerin arasında şeye çıktılar, savaşa çıktılar. Bunlar da onlar gibidirler diye. Allah Azze ve Celle bu ayet-i kerimeyi indirdi işte bunların durumunu anlatmak için. Bu ayet-i kerimede en önemli nokta şurası abiler. Bunlar biz mustazaftık diyorlar. Hicret etmemişler. Mustazaf kelimesinin manası ne? Mustazaf zayıf bırakılmış demek. Yani bir yerde mustazaf olabilmesi için mutlaka müstekbir olan birilerinin bulunması gerekiyor. Hani ve mustazaf elinden gücü zorla alınmış adam demek. Yani malı, mülkü, imkanı elinden zorla alınmış adam demek. Zayıf bırakılmış. Birileri hani bu şeyi, bu kelimeyi bir övgü olaraktan addediyorlar kendilerine ama mustazafta bir övgü falan yok yani. Hani Müslüman normalde izzetli olan, Müslüman normalde şeydir, mustazaflık çok da böyle şey bir durum değil. Kurtulmaya çalışmak lazım o durumdan. O duruma yapışıp bir de isim nedir adı, pano haline getirip insanın kendine yapıştırmaması gerekiyor o ismi. Velhasıl bunlar diyorlar ki biz yeryüzünde mustazaflar idik. Aynı mesela bizim günümüzde insanların en çok mazeret olarak sunduğu şey, hani biz ne yapalım, tamam bunlar doğrudur ama biz bir şey yapamıyoruz, biz zayıfız, bizim gücümüz yetmez mesela. Allah Azze ve Celle de inkar etmiyor, siz mustazaf değildiniz, sizin imkanınız vardı, sizin gücünüz vardı, böyle bir şey demiyor. Sukut ikrardandır. Yani onların mustazaflık iddiasını kabul ediyor fakat onlara diyor ki Allah'ın arzı geniş değil miydi? Yani hani geçen gün genel derste de anlattım. Dedim ki mesela İslam bahanecilik dini değildir. Çünkü İslam'da çözümsüzlük diye bir durum söz konusu değildir. Hani Mekkeli müşrikler artık Müslümanları öyle bir hale getirdiler ki Müslümanların yapabileceği hiçbir şey kalmadı. Yani açlık. Artık yıllarca açlığa mahkum olacaklar. Öyle bir dönemde Allah Kehf ashabının şeyini indirdi, suresini indirdi. Yani ne demekti bu demiştik o gün? Yani Allah Azze ve Celle onlara dedi ki gerekirse gidip mağaralarda yaşayacaksınız. Hani eğer gaye Allah'a ibadet etmekse, gaye şirkten teberri etmekse ve bunun için de herkesi ve her şeyi terk edip mağaralara gitmeniz gerekiyorsa mağaralara gideceksiniz, dininizi mağaralarda yaşayacaksınız diye. Burada da aynısını söylüyor Allah Azze ve Celle. Yani memlekette yaşamak zorunda değilsiniz. Halkın arasında yaşamak zorunda değilsiniz. Akrabanın, iyalinin içinde, iş yerinde yaşamak zorunda değilsiniz. Allah'ın arzı geniştir. Muhakkak Allah'ın razı olduğu şekilde Allah'a kulluk edebileceğiniz bir toprak parçası vardır. Arayacaktınız diyor Allah Azze ve Celle. Aynı hitap bizim için de geçerli. Yani çünkü insanoğlunun problemi hep aynı problem. İşte akraba problemi, iş problemi, aile problemi, arkadaş problemi, alışılmış şehir problemi. Misal, bunlar bazen insana bahane gibi gelebiliyor. Ama bunlar İslam'ı yaşama konusunda, Allah'ı birleme konusunda kesinlikle bahane olan şeyler değildir. Yeri geldiğinde insan Allah'tan bu sesi işitmemek için, yani yeryüzü geniş değil miydi diye insanın özürlerinin yüzüne çarpılmaması için, insan yeri geldiğinde Allah Azze ve Celle'nin geniş arzında hicret etmesini de beraberinde bilecek. Ve Allah Azze ve Celle dedi ona, işte onların barınağı cehennemdir, orası ne kötü bir dönüş yeridir. Biz buradan anladık ki hicret farz olduğunda hicreti terk etmek büyük günahlardandır. Çünkü büyük günahın tanımı nedir? Allah Azze ve Celle'nin dünyada ceza, ahirette ise kendisine cehennem veyahut da tehdit vaat ettiği şeylerdir. Mesela biz biliyoruz ki İslam'da günahlar iki kısımdır. Büyük günahlar, bir de küçük günahlar var. Bu ayrımı nereden alıyoruz? Bunu nas'tan alıyoruz. Yani biri Allah Azze ve Celle Nisa suresinde diyor ki اِنْ تَشْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ Nehyolunduğunuz büyük günahlardan kaçınırsanız küçükleri biz affederiz diyor Allah Azze ve Celle. Anlıyoruz ki Allah'ın yanında büyükler var, bir de küçükler var. Hakeza Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da öyle diyor. Beş vakit namaz, Ramazan'dan Ramazan'a, Cuma'dan Cuma'ya büyük günahlardan kaçınıldığı müddetçe ikisinin arasına kefarettir diyor. Yani bir adam büyük günahtan kaçınırsa iki cuma arası Allah Azze ve Celle küçük günahlara kefaret ediyor. İki Ramazan arasını küçük günahlara kefaret ediyor gibi. Peki büyük günahı nasıl ayırt edeceğiz? Büyük günah şudur. Dünyada kendisine ceza uygulanan, yani işte kesmedir, vurmadır vesaire, ahirette ise cehennem ile tehdit edilen amellerdir. Şimdi burada da Allah onların varacağı yer cehennemdir deyince anladık ki hicret farzdır ve hicretin terki de Allah'ın yanında büyük günahlardandır. İkinci grubun delili, yani hicretin estağfurullah üçüncünün delili, yani hicretin hükmünün düştüğü insanlar, ancak erkekler, kadınlar ve çocuklardan aciz olup hiçbir çareye gücü yetmeyenler ve hicrete yol bulamayanlar müstesnadır diyor Allah Azze ve Celle. Bu yukarıda zikretmiş olduğum hükümden onları istisna tutuyorum. Yani adam dinini ızhar edemese bile yol bulamadığında, imkan bulamadığında Allah hicretin hükmünü ondan düşürüyor affıyla, keremiyle. Üçüncü grubun şeyi ne? İkinci grubun delili ne? Yani hicretin müstehap olduğu yerler. Bunu da alimler demişler ki hicretin kendinden dolayı farz kılındığı illet kişinin dinini ızhar edememesidir. Yani şimdi biri sorsa ise ki hicret niye farz kılınmış? Bu işin hikmeti ne? Biz diyeceğiz ki bu işin hikmeti çünkü insan dinini açıkça yaşayamadığı yerde dininde fitneye düşmemek için hicret etmesi gerekir. Şimdi adam müşriklerin arasında herhangi bir sebepten dolayı dinini açıktan yaşayabiliyorsa demek ki hicretin kendinden dolayı farz kılındığı illet ortadan kalkmış demektir. Ortadan kalkmışsa o zaman farz değildir. Farz değilse o zaman beraberinde müstehaptır. Devam ediyor Muhammed İbni Abdülvahab diyor ki bu sefer Ankebut suresinden bir ayet getirdi. Ey benim iman eden kullarım! Şüphesiz ki arzım geniştir. O halde yalnız bana ibadet edin. Ey benim iman eden kullarım! Şüphesiz ki arzım geniştir. O halde yalnız bana ibadet edin. İmam Begavi ilk dönem tefsircilerinden. Bu da yani selefe yakın dönemde yaşayan tefsircilerden. Onda Tefsirul Begavi diye bir tefsiri var. İmam Begavi rahimahullah der ki bu ayetin nuzul sebebi Mekke'de kalıp hicret etmeyen Müslümanlardır. Allah onlara iman edenler diye seslenmiştir. Yani Muhammed İbni Abdülvahab bize şunu anlatmak istiyor. Hicret farz olsa bile hicreti terk etmek insanı kafir yapmaz. Herhangi bir büyük günah gibi, içki içmek gibi, zina yapmak gibi, orucu terk etmek gibi, bu günahlar gibi sadece insanı fasık yapar. Fakat insan sırf hicreti terk etti diye, hicret etmedi diye kafir olmaz. Niye? Çünkü Allah Azze ve Celle diyor onlara iman edenler diye seslenmiştir. Onlara kullarım diye seslenmiştir. Delil olarak da bunu söylüyor. Hicretin sünnetten delili ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tevbe kesilinceye kadar hicret de kesilmez. Güneş batıdan doğmadıkça da tevbe kesilmez. Yani tövbe kapısı açık olduğu müddetçe diyor aleyhissalatü vesselam hicret farzdır. Hicretin hükmü kesilmez. Peki tövbe kapısı ne zaman kapanır? Artık kıyametten hemen önceki lahzada. Yani güneş batıdan doğduğu gün, o günden sonra artık tövbe edenlerin tövbesi kabul olmuyor. Çünkü Allah Azze ve Celle tövbe kapılarını o gün insanların yüzüne kapatmış oluyor. Bu da diyor hicretin devam ettiğinin göstergesidir. Bu hadisi bize niye getirdi? Bunu getirmesinin sebebi şu. Bir hadis var, belki duymuşsunuzdur. Aleyhissalatü vesselam diyor, لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ Fetihten sonra hicret yoktur. Hadis-i şerifte aleyhissalatü vesselam diyor, fetihten sonra hicret yoktur. وَلَاكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّتٌ Lakin cihat ve niyet vardır. Yani ya hicrete niyet edersin ya da Allah yolunda cihat edersin. Bazıları bu hadisi yanlış anlamışlar. Demişler ki Peygamberimiz Mekke'yi fethettikten sonra hicret olayını bitirdi. Yani Mekke fethedildikten sonra artık hicret diye bir şey söz konusu değildir demişler. Oysa bu yanlış anlaşılmış. Nasıl yanlış anlaşılmış? Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor, Mekke'nin fethinden sonra Mekke'den Medine'ye hicret yoktur. Yani aslında kastetmek istediği mana bu. Niye? Çünkü şimdi eskiden İslam'daki en faziletli amel Mekke'den Medine'ye hicret etmekti. Ondan dolayı Allah azze ve celle fetihten önce Müslüman olanlarla, fetihten sonra Müslüman olanları birbirinden ayırıyor. Bunun nedeni de hicretteki o büyük sevaptır. Şimdi Mekke fethedildi. Artık bir zorluk da kalmadı. Orada İslam yurdu, burada İslam yurdu. Herhalde bazı uyanıklar, hani biz hicret edelim, biz de o öncekilerin ecrini alalım, biz de onların seviyesine gelelim gibi bir şey düşündüler. Aleyhissalatü vesselam dedi ki, hicretten sonra, artık fetihten sonra artık hicret işi bitmiştir. Fakat burada kastedilen sadece Mekke'den Medine'ye olan hicrettir. Ama onun dışındaki umumi hicret, zaten şu Ebu Davud'un hadisinde görüyorsunuz, tevbe kesilinceye kadar hicret de kesilmez. Güneş batıdan doğmadıkça tövbe de kesilmez. Yani kıyametten son önceki ana, lahzaya kadar da hicret Müslümanların üzerine farz olduğu zaman farzdır. Buraya kadar anlaşılmayan veya sormak istediğimiz bir soru var mı? Buyur abi. Bu şeyde ölenler. Burada ölenler. Şimdi bunlarla ilgili alimler ihtilaf etmişler. Yani bunlar, Allah bunları fasık Müslümanlar olarak mı bunların canlarını aldı? Yoksa bunlar kafirlerin karartılarını çoğalttıklarından dolayı kafir olarak mı kafir olarak mı canlarını aldı, yoksa günahkar Müslüman olarak mı canlarını aldı? Şimdi ittifak edilen konu şurası. İttifak olan. Düşmanın safında öldürülen dünya hükmünde onlardandır. Yani dünya hükmünde her halükarda kafir muamelesi yapılır. Velev canlı yakalansa bile, çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam kendi amcasına öyle muamele etmiştir, Abbas'a. İhtilaf edilen konu ahiret hükmü. Yani ahirette bunlar, hani Allah azze ve celle bunların niyetlerini bildiğinden dolayı bunları Müslüman olarak mı diriltecek, yoksa kafir olarak mı diriltecek? Ne bu tarafı destekleyen bir lafız var, ne de bu tarafı destekleyen bir şey var, lafız var. Bak, konu mücerret hicreti terk etmekse bunun fısk olduğu ittifak. Fakat hicreti terk ettiğinden dolayı eğer bir küfrün içine düşmüşse, yani terk ettiği hicret onu böyle bir duruma zorlamışsa, dünya hükmünde hükmü bellidir. İçinde bulunduğu topluluğun hükmü neyse onlara göre muamele edilir. İhtilaf edilen konu ahiret hükümleri. Mesela aleyhissalatü vesselam bunların namazını kılmadı. Bunlara, Müslümanlara gidin, bunların cesetlerini getirin, Müslümanlarla beraber gömelim demedi. Hiçbir şekilde bunları İslam muamelesi yapmadı bunlara. Bu dünya hükmü. Fakat ahiret hükmüne gelince kimisi bunların kafir olarak can verdiğini söylüyor. Kimisi bunların Müslüman olaraktan can verdiğini söylüyor. Çünkü diyor bunlar sadece bir vacibi terk ettiler. Buyur. Tamam. İbn-i Abbas diyor ki, Kur'an-ı Kerim'deki bütün umulur kiler tahkik anlamındadır, kesin. Yani Allah azze ve celle için umulur ki olmaz. Mesela şimdi ben sana bir şey anlatırım. Akabine derdim ki, umulur ki anlamışsındır. Niye? Çünkü biz aciziz, insanız, bizde eksiklik var. Hani bir şeyde, ama Allah umulur ki Allah affeder. Umulur ki Allah yardım eder. Allah azze ve celle'de bir acziyet yok ki umulur ki olsun Allah azze ve celle için. Bu bir lafızdır. İbn Abbas diyor ki, bu Kur'an-ı Kerim'de geçen bütün lealleler, yani umulur kiler, hepsi kesin ifade eder. Allah için olduğunda hepsi kesinlik ifade eder diye. Tamam? Başka sorusu olan? Tamam. Tamam. Burada asıl vurgu yapılan şey puttur. Yani ayet-i kerimede bak, ayet-i kerimenin orijinali şu: pisliği terk et. Orijinalini söylüyorum. Pisliği terk et. Şimdi ikinci bir noktaya geliyoruz. Peki pislikten kastedilen şey ne? Yani bu hani bildiğimiz necaset mi? Yani neyi kastediyor? Maddi pislik mi, manevi pislik mi? Bakıyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de Allah bu lafzı putlar için kullanıyor. Zaten burada hüküm peygambere, yani peygamber puta taptı da putu terk et anlamında değil. Hani peygamber onlara tapmadı ama onlara bir tepki de koymadı. Misal. Bu terk et, yani onlara bir tepki koy anlamında. Hani onlara tepkini belli et. Şimdi mesela şurada bir put vardır. Örnek veriyorum, ben buna hiç tapmamışımdır hayatımda. Ama çevremde bulunan insanlarla da bir problemim yoktur. Fakat ben kalkıp da ben bir daha bu pisliğe tapmam dediğimde artık aramızda düşmanlık başlamıştır. Zaten Allah Azze ve Celle'nin peygamberiyle Ondan önce yaşayan haniflerin arasındaki fark da bu değil. Mesela hanifler de tapmıyorlar. Hatta daha şuurlular belki peygamberden bu konuda. Ama müşriklere bunu dinlendirmedikleri için aralarında bir sorun yok. Beraber yaşayıp gidiyorlar. Allah Azze ve Celle'nin burada istediği terk. Yani şuurla, bilinçle ve ilan ederek yapılması gereken bir terk. Tamam. Üçüncü mesele, Muhammed İbni Abdülvahab diyor ki, onları terk etmek, bu yorumun yorumu, yani onları terk etmek diyor, ancak putu ve putperestleri terk etmekle olur. Bunu nereden çıkardı? Çünkü bu emre muhatap olan bütün peygamberler, kavimlerine de, kavimlerinin taptıklarına da beraatlerini ilan etmişler. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin terk emrinden onlar bunu anlamışlar. Yani hem o puta tapanlardan, hem de putların bizzat kendisinden teberri edin diye. Zaten mantığını da söyledim. Çünkü şirkten teberri etmenin bir önemi yok. Şirki vücuda getiren müşriktir. Küfürden teberri etmenin bir anlamı yok. Küfrü vücuda getiren kafirdir zaten. Sen şirkten teberri edip müşriği bıraktığın zaman müşrik yeni bir şirk daha üretiyor beraberinde. Onun için kemal ikisinden birden teberri etmektir. Aynı hükümler bizi de bağlıyor. Yani hani Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'a inen bütün hitaplar aynı şekilde ümmeti için de inmiş olan hitaplardır. Bizim de aynı şekilde olmamız lazım. Yani kalkıp uyarmamız lazım. Rabbimizi tekbir etmemiz lazım. Onların pisliklerinden teberri etmemiz lazım. Uzak durmamız lazım. Zaten İslam dini de ancak böyle gerçekleşir. Yani İslam'ı tarif ederken hatırlarsanız dedi ki İslam nedir? İstislam lillahi bi't-tevhid ve inqiyadu lehu bi't-ta'ah ve el-bara'atu min eş-şirki ve ehlihi. Allah'a tevhid ile teslim olmak, ona boyun eğerek itaat etmek, şirkten ve ehlinden de beraberinde teberri etmektir dedik. Ancak böyle olursa İslam insan için yerine gelmiş olur. Aksi halde zaten İslam'dan söz etmek mümkün değildir. Devam ediyorum abiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye yerleştikten sonra zekat, oruç, hac, cihat, ezan, emri bil maruf ve nehy anil münker gibi İslam şeriatının diğer şer'i hükümlerini emretti ve bu hal üzere 10 yıl yaşadı. Daha sonra da vefat etti. Ancak onun dini bakidir. Allah'ın selat ve selamı onun üzerine olsun. İşte onun dini budur. Ne kadar hayır varsa ümmetine göstermiş, ne kadar kötülük varsa da onlardan sakındırmıştır. Onun gösterdiği hayırlar, tevhid ve Allah'ın razı olduğu her şeydir. Sakındırdığı kötülükler ise şirk gibi Allah'ın kabul etmediği ve razı olmadığı her şeydir. Biz Muhammedun Resulullah dediğimizde bunun içini doldururken özellikle geçen dersimizde söylemiştik. Ne diyorduk Muhammedun Resulullah dediğimizde? Emrettiklerine itaat etmek. Haber verdiklerini tasdik etmek. Nehyettiklerinden kaçınmak ve Allah'a sadece onun istediği şekilde ibadet etmek. Niye peki biz böyle yapıyoruz abiler? Yani her emrettiğini yapıyoruz, her nehyettiğinden kaçınıyoruz, her haber verdiğini tasdik ediyoruz ve asla onun gösterdiğinin dışında bir şekilde Allah Azze ve Celle'ye kulluk etmiyoruz. Çünkü İmam Müslim rivayet ediyor, biri Selman'la dalga geçiyor. Diyor, "Allemekum nebiyyukum el-hira'e." Sizin peygamberiniz size tuvalette nasıl temizleneceğinizi de mi öğretti? Diyor Selman'a. Selman diyor ki, "Allemena Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme kulle şeyin hatta'l-hira'e." Evet, peygamber bize her şeyi öğretti. Tuvalette nasıl temizleneceğimiz de buna dahildir diye ve rivayet ediyor. Aleyhissalatü vesselam bize işte ihtiyacımızı gidermek için oturduğumuzda kıbleye önümüzü veya arkamızı dönmemizi, sağ elimizle temizlenmemizi veya üç taştan daha azla temizlenmemizi bize yasakladı diye. İmam Ahmed rivayet ediyor. Ebu Zer diyor ki, vallahi peygamber vefat ettiğinde semada uçan bir kuşun kanadına kadar bize bütün ilmi öğretti diye. Yani semada bir kuş uçuyorsa Peygamber aleyhissalatü vesselam mutlaka onunla ilgili bize bir şey öğretti. İbn-i Macah İrbad İbn-i Sariye'den rivayet ediyor. Diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا Ben sizi öyle bir açıklık üzerine bıraktım ki onun gecesi bile gündüz gibidir. Yani benim sizi üzerine terk etmiş olduğum yolda kapalılık, anlaşılmazlık, hiçbir şey yok. Çünkü her şeyi aydınlattım diyor aleyhissalatü vesselam. Allah da Kur'an-ı Kerim'de Ahzab suresinde ona سِرَاجًا مُنِيرًا diyor zaten. Aydınlatan bir kandil. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sıfatı o aydınlatan bir kandildir. Neyi aydınlatıyor Aleyhisselatü Vesselam? Müminlerin Allah'a seyrederken yollarını aydınlatıyor onlara. Ne yapacaklarını, ne yapmayacaklarını en tafsilatına kadar Müslümanlara açıklamıştır. Onun için Bizim itikadımız budur. Peygamber hiçbir hayrı bırakmamıştır ki mutlaka ümmetine yol göstermiştir. Hiçbir şerri bırakmamıştır ki mutlaka ümmetini bundan yasaklamıştır. Bid'atlerden uzak durmamızın temelinde de bu mantık yatıyor zaten. Yani onun dinini kamil bir şekilde görevini yerine getirdiğine inandığımız için bid'atlere ihtiyacımızın olmadığını, sünnetin hidayet ve kifayet olduğuna, insana yeteceğine itikad ediyoruz. Aynı zamanda Muhammed İbni Abdülvahhab da bunu söylemiş. Ben de üç tane delil söyledim bununla alakalı. Allah, onu bütün insanlara peygamber olarak göndermiştir. Ayrıca cinlere de insanlara da ona itaat etmeyi farz kılmıştır. De ki, ey insanlar! Gerçekten ben sizin hepinize göklerin ve yerin sahibi olan Allah'ın elçisiyim. Allah subhanahu ve teala dinini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile burada duralım. Araf suresi 158. De ki, ey insanlar! Gerçekten ben sizin hepinize göklerin ve yerin sahibi olan Allah'ın elçisiyim. İmam Bukhari ile Müslüm peygamberimizden rivayet ediyorlar. Diyor ki, ben hiç kimseye verilmeyen beş şey bana verildi. Aleyhissalatü vesselam diyor, hiç kimseye verilmeyen beş şey bana verildi. Bir, benden önceki peygamberler kendi ümmetlerine gönderilirken ben kırmızı, siyah, beyaz herkese gönderildim diyor. İki, yeryüzü bana mescit kılındı. Nerede namazı idrak edersem namazı orada kılarım. Benden öncekilere, üçüncüsünü söylüyorum, ganimetler helal değildi. Allah Azze ve Celle ganimetleri bana helal kıldı. Eskiden ganimet yoktu. Aleyhissalatü vesselam'a helal oldu. Dört, ben bir aylık mesafeden kalplere korku salınma bana verildi. Aleyhissalatü vesselam bir sefere çıkacağında düşmana bir aylık mesafe kala Allah Azze ve Celle onun korkusunu kafirlerin kalbine sarmış oluyor. Beş, bana şefaat verildi diyor Aleyhissalatü vesselam. Yani ümmetine, günahkarlarına şefaat edeceği şefaat verildi. Peygamberimizin vasıflarından, özelliklerinden bir tanesi de budur. Diğer peygamberler kavimlerine gelmiş iken aleyhissalatu vesselam bütün insanlığa ayrım yapılmaksızın gönderilmiştir. Buna cinler de dahildir. Zaten cin suresini okursanız konunun net olduğu anlaşılır. Peygamber hem insanların hem de cinlerin peygamberidir aynı zamanda. Burayla ilgili sorusu olan? Yok. Burada bir şey yapalım abiler. Burada bir ara verelim 5 dakika. Ondan sonra ikinci dersimize devam edip konumuzu da bitirelim inşallah. Sorusu olan yoksa bitireceğim dersi. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين